pembeden, entarisi pembeden, leke olmuş giymeden, leke olmuş giymeden. Bir deliye düştüm, bir deliye düştüm, saklıyorum gülmeden, saklıyorum gülmeden. Aman da hey hey, bir hoşum hey hey, başımda dönüyor sarhoşum hey hey. Aman da hey hey, bir hoşum hey hey, başımda dönüyor sarhoşum hey hey. Başımda dönüyor sarhoşum hey hey, aman da hey hey, bir hoşum. Başımda dönüyor sarhoşum hey hey. Maviden, entarisi maviden, yar geliyor geriden, yar geliyor geriden. Senin sevdan değil mi, senin sevdan değil mi? Beni böyle del eden, beni böyle del eden. Aman da hey hey, bir hoşum hey hey, başımda dönüyor sarhoşum hey hey. Aman da hey hey, bir hoşum hey hey, başımda dönüyor sarhoşum hey hey. Hey hey, başımda dönüyor sarhoşum hey hey. Aman da hey hey, bir hoşum hey hey, başımda dönüyor sarhoşum hey hey. Etraf dolu güzeller, etraf dolu güzeller, badeleri süslerler, badeleri süslerler. Yâri sarhoş olanı, yâri sarhoş olanı, cennete gönderseler, cennete gönderseler. Aman da hey hey, bir hoşum hey hey, başımda dönüyor sarhoşum hey hey. Aman da hey hey, bir hoşum hey hey, başımda dönüyor sarhoşum hey hey. Hey hey, başımda dönüyor sarhoşum hey hey. Aman da hey hey, bir hoşum hey hey, başımda dönüyor sarhoşum hey hey.